بسم الله الرحمن الرحيم. الله کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والضحى والليل اذا سجى, چاش کی قسم اور رات کی قسم جب سنسان کو. ما ودعك ربك وما قلى, کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ ناراض ہوا. وللآخرة خير لك من الاولى, اور میرے حبیب آپ کے لیے آخرت کی ابتدا سے یقینا بہتر ہے. ولسوف يعطيك ربك فترضى, اور آپ کا رب آپ کو جلد ہی اتنا خوش عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى, کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر پکانا فراہم کیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اور راہ سے بھولا ہوا پایا تو راہ دکھلا دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, اور آپ کو مفلس پایا تو مالدار کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, لہذا کسی یتیم پر سخت نہ کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور نہ ہی کسی سائل کو جھڑکی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور آپ اپنے رب کے نام بیان کیا کیجیے.